Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 14 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trzej mężczyźni oskarżeni o zabójstwo 26 lat temu, Piotra i Alicji Jaroszewiczów. Wielka Brytania chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. To konsekwencja ataku na Siergieja Skripala i jego córkę. Nowy minister spraw zagranicznych Niemiec odwiedzi pod koniec tygodnia Warszawę. Trzech mężczyzn oskarża krakowska prokuratura o zabójstwo Piotra i Alicji Jaroszewiczów. Były premier z czasów PRL i jego małżonka zginęli w 92 roku w swym domu w Aninie. Do dziś nie było wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zbrodnie. W rękach prokuratury jest trzech podejrzanych o dokonanie morderstwa. Usłyszeli już zarzuty. Jeden trafił do tymczasowego aresztu, a pozostałych dwóch czeka na decyzję sądu w tej sprawie. To byli członkowie gangu karateków, który działał w latach 80. i 90., mówi prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński. To są osoby, które były już skazane z działalność w tej grupie, w tym mózg tego całego zespołu gangu karateków. Śledczy nie wykluczają żadnego motywu działania sprawców, ale przyznają, że wiodącym jest tło rabunkowe. Wskazuje na to sposób działania gangu karateków. To jest zbyt wczesny jeszcze etap postępowania, żeby mówić już o finalnym określeniu tej motywacji. Funkcjonariusze wpadli na nowy trop w sprawie zabójstwa byłego premiera i jego żony przy okazji pracy nad sprawą porwania 10-latka w Krakowie oraz morderstwa biznesmena. Jeden z zatrzymanych ujawnił nowe informacje związane z morderstwem małżeństwa Jaroszewiczów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ chce Wielka Brytania. Zdaniem premier Theresy May za atakiem na Siergieja Skripala i jego córkę stoi Rosja. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że gotów jest sprawę Skripala dopisać do agendy przyszłotygodniowego szczytu wspólnoty. Do zamachu doszło 4 marca w Salisbury. Siergiej i Julia Skripal są w krytycznym stanie. Byłego pułkownika GRU w 2004 roku Moskwa oskarżyła o współpracę z brytyjskimi służbami. Został skazany na 13 lat łagru. W 2010 roku wymieniony na rosyjskich szpiegów złapanych w USA. Z głębokim niepokojem przyjąłem wiadomość o brutalnym i szokującym zamachu na rodzinę Skripalów, w którym ucierpiał również funkcjonariusz brytyjskiej policji. Czytamy w depeszy do PAP prezydenta Andrzeja Dudy. Nowy minister spraw zagranicznych Niemiec odwiedzi pod koniec tygodnia Warszawę. To będzie druga po Francji jego zagraniczna wizyta. Według polskiej agencji prasowej Heiko Maas prawdopodobnie przyleci do Polski w piątek po południu. SPD ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że ministrem spraw zagranicznych w koalicyjnym rządzie Angeli Merkel zostanie dotychczasowy szef resortu sprawiedliwości. Prawdopodobnie granat eksplodował na cmentarzu Orląt Lwowskich. Nie wiadomo, kto go podrzucił. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie zostały też uszkodzone nagrobki. Do zdarzenia doszło wczoraj przed godziną 22. Jak poinformowało kierownictwo lwowskiej nekropolii, w starej części cmentarza Łyczakowskiego, blisko polskich kwater obrońców Lwowa, doszło do eksplozji. Według informacji Służby Obrony Cywilnej Lwowskiej Administracji Państwowej, nieznani sprawcy rzucili w pobliże mogił Orląt Lwowskich granat odłamkowy. Został on najprawdopodobniej wrzucony zza pobliskiego parkanu. Jak zaznaczono, wybuch nie spowodował uszkodzeń nagrobków. Śledztwo w sprawie eksplozji prowadzi ukraińska policja. Na cmentarzu obrońców Lwowa, zwanym również cmentarzem Orląt Lwowskich, spoczywa około 3000 Polaków, uczestników polsko-ukraińskich walk z lat 1918-20. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie żyje Stephen Hawking, jeden z najbardziej znanych brytyjskich naukowców. Był astrofizykiem, kosmologiem i fizykiem teoretycznym. Od młodości cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne, którego postęp spowodował paraliż. Nie przeszkadzało mu to w popularyzowaniu nauki dzięki wykładom czy książce Krótka historia czasu. Niewielu ludzi na świecie poddaje krytyce samego Einsteina, a on zrobił to już pisząc pracę dyplomową. Jego specjalność to czarne dziury. Twierdził, że nie pochłaniają wszystkiego, światło nie opiera się wprawdzie ich przyciąganiu, ale już pewne promieniowanie Hawkinga, owszem. A do tego teoria wszystkiego, teoria mówiąca, że wszechświat rozwija się według spiżowych praw i że na ich podstawie można odtworzyć jego początki, a nawet teoretycznie wyznaczyć kierunek przyszłości. Obecny był też w popkulturze. W jednym z odcinków Star Treka grał w karty z Einsteinem, Newtonem oraz pokładowym androidem Datum. Jego głos słychacie w Pink Floydowskiej piosence Keep Talking. Odwiedził również świat amerykańskiej kreskówki Simpsonowie, a niedawno oglądaliśmy film kinowy o jego losach. Tytuł Teoria Wszystkiego. Z Londynu Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Do końca dnia pochmurno i deszczowo w całej Polsce, na północy i w górach deszcz ze śniegiem, śnieg i silny wiatr. Na Podkarpaciu może zagrzmieć od 2 stopni nad Zatoką Gdańską do 9 w centrum i 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak opowiedzieć o tak wyjątkowym artyście? Fararara, fararara. Najlepiej piosenką, bo jak mówił, postawiłem na taką formę, wydawałoby się ulotną, nietrwałą, a w moim mniemaniu rokującą bardzo wielkie artystyczne nadzieje. Perkusja niech ledwo mnie szura. Zapraszamy na muzyczny wieczór, którego bohaterem będzie Wojciech Młynarski, zaś gospodarzem jego syn. Gośćmi specjalnymi będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania i Włodzimierz Korcz. Zaczynamy w czwartek po 19. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Także wyjątkowa oferta na ostatnie modele Audi z rocznika 2017. Jeżeli szukasz ekscytujących wrażeń i chcesz czuć przewagę w każdej sytuacji, zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić energooszczędną pralkę? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Słyszysz? Tak właśnie brzmi przedsiębiorca, który śpi spokojnie, bo skorzystał z kompleksowej oferty Renault. A jak tam twój sen? Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź gamę Renault z ofertą dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty minęło po godzinie 13. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry, zapraszamy na powtórkę z rozrywki. W której, jak to w środę, na początku sprawdzimy, co tym razem wydarzyło się u rycerzy według Andrzeja Waligórskiego. Nie, koledzy, nie, dobrze. Nie, ze sztabu przysłali nam jakoweś ankiety do wypełnienia, no i to natychmiast. To niedobrze, niedobrze. Pomnę, że całe powstanie Chmielnickiego także samo spowodowane zostało przez ankiety. Jakże to przez ankietę? Bo gdy Chmielnicki wypełniał całymi tygodniami ankiety, to w tym samym czasie pod starości czechryński niejaki Daniel, ale nie ten piosenkarz, tylko Daniel Czapliński, chadzał do jego żony, do pani Chmielnickiej, czego Chmielnicki jakoś dziwnie nie lubił. Ja rozumiem, że jeden lubi, drugi nie lubi, no ale żeby zaraz powstanie robić. Przestańcie gadać, waszmoście, i pomóżcie ankietę wypełniać, bo inaczej na termin nie zdążymy. Mm-hmm. Co dla przykładu odpowiedzieć na takowe pytanie? Ilość murzynów w waszym oddziale. Ilość murzynów? A skąd niby u nas murzyni? Ja wiecie, znam taką piosenkę, jak oto dwaj murzyni, bodajże na pustyni, urządzili sobie bar. No i proszę was... Czy tam jest mowa o tym, że trzeciemu było żal? To w sedno właśnie trafiasz, tak. A dlaczego? Bo uważasz, pan tamci nie, dwaj panowie, murzyni, to oni czas, jedli... Nie, czas nie. Ucieka, a pytanie bez odpowiedzi, tak. No a nad czym się w ogóle tutaj zastanawiać? Napisz pan, że ilość murzynów równa się zero. Bo może nie wiecie, bo jeżeli jest takowe pytanie, no to widocznie władzom zależy, żeby murzyni byli. Może uznamy pana Kmicicowych Tatarów za murzynów. Ostatecznie nie tak, a to znowuż różnica. Ja wiem, pisz właśnie tak. Ilość murzynów 200, w tym większość Tatarów. Bardzo dobrze. Ale teraz następne pytanie. Co zeznają jeńcy hiszpańscy? No, hiszpańscy. A czy my w ogóle mamy takowe? A co to ma do rzeczy? Przecież pytanie nie brzmi, czy mamy jeńców hiszpańskich, tylko co zeznają jeńcy hiszpańscy. A tak. Słusznie. To co by tu? No to może by tak, może ogólnikowo. Jeńcy hiszpańscy zeznają każdy co inszego. Przednia myśl, panie Michale, przednia. Widać, żeś mój uczeń. No, co tam dalej piszą, co? Czy małpie mięso da się konsumować? Nie, panowie, absolutnie nie. Jak to, skąd was wiesz, że nie? No, a stąd, że no, żaden chrześcijański rycerz no, za żadne pieniądze nie weźmie małpy do pyska. A to fakt. Tak, ale nie chrześcijański może weźmie. To jakaś dziwna ta ankieta, koledzy, nie wiadomo jakim celom ona służy, ani też kto ją w ogóle wymyślił. Nie no, kto wymyślił, to wiadomo. No, bo tutaj pisze, zobaczcie. Pokaż. Ankieta opracowana przez admirała floty i generała artylerii pana Krzysztofa Arciszewskiego. Arciszewskiego! No. To tu leży pies pogrzebion. No przecież pan Arciszewski sługiwał we służbie holenderskiej we Brazylii. Tędy walczył z Hiszpany. Stąd w onej ankiecie. A to Murzyn, a to Hiszpan, a to znowuż ma Uba. Cacy panowie, ale po co takowe w ogóle ankiety mechanicznie powielają u nas w Polsce? Mechanicznie powielają, ponieważ innych nie mają. Nie rezonuj właśnie, no pomóż odpowiedzieć na następne pytanie. O, ilu muszkieterów włazi do jednej pirogi? A skąd właśnie wiesz? Bo ja akurat znam jednego muszkietera, który akurat wczoraj jak się przybił do pirogów, no to 64 weń wlazło. Nie ile pirogów włazi do muszkietera, tylko ile muszkieterów do jednej pirogi. A do takiej łodzi. Panowie, no, w ogóle nie dajmy się zwariować. No, trzeba nam ową ankietę szybko pociąć na sztuki, zanim do reszty ociepiejem, panowie. Szarne błoń! Niedobrze. Pan kasztelan Czarniecki przykazał, abym prowadził kącik pytań i odpowiedzi pod tytułem Porady Starego Wiarusa. Prowadź, waszmość. Zawsze tyle o swoim doświadczeniu bojowym gadałeś, że teraz masz pole do popisu. Tak. Pańskie beserwisostwo, panie Onufry, szeroko jest znane we całym chrześcijańskim rycerstwie. Moje beserwisostwo, ja taki skromny, cichuteńki, zawsze pełen modestii. Pełen okowity, panie Zagłoba. To swoją drogą, ale pół na pół z modestią. Z jakimiś to pytaniami zwracają się do waszmości nasi młodzi rycerze? Różnymi. O tu na przykład, zobaczcie, jeden to tak pisze. Drogi stary wiarusie, to do mnie tak pisze. Mój rotmistrz onegdaj kazał mi wsiąść na siodło. Co gdym uczynił, rozkazał, abym mu pokazał wyciągniętego kłusa. Takoż uczynił, a tedy on mi po pysku nałożywszy i w poczet ciurów mnie przeniósł i za co? Zupełnie nie rozumiem za co. Najpierw mu każe, a gdy ten pokaże, to tamten go każe. Trzeba będzie mu odpisać. Tu pisze jakaś panienka. Panienka do mnie? Tak. Panie Zagłobo, słucham. Najwyższy czas, aby ujednolicić naszą piękną staropolszczyznę. Ostatnio przez jej wieloznaczność musiałam zerwać ze swym narzeczonym husarzem, bo gdym mu dozwoliła, aby mnie na pożegnanie pocałował w jagody, to skutkiem niedogadania matuś moja, która akurat weszła, aby nas pobłogosławić, trupem na miejscu padła, co jest dużym niedopatrzeniem. Podpisano sierotka Marysia. Przebóg, dziwne to są sprawy i niepojęte, ode których snadnie zwariować można. Niech sobie pan kasztelan sam na takowe listy odpowiada, a my po staremu, koledzy, szable w dłoń. A łupy wziąć w kroki, hajda na koń, okażemy się godni epoki. Rycerze, których losy spisał wrocławski następca Henryka Sienkiewicza, czyli Andrzej Waligórski. Pojawił się u naszych trójkowych zbrojnych wątek hiszpański. W związku z tym, idąc tropem krwi gorącej, na antenie za chwilę trzy razy Hiszpania i Hiszpanie. Jeden Włoch, ale Hiszpan i raz Rycho. który się oświadcza, czyli kolejno Wiesław Gołas z piosenką Jerzego Millera i Jerzego Wasowskiego, kabaret potem, artyści Teatru Ateneum, ale najpierw Tomasz Jachimek. Kabaret Jachim Presents, hiszpańska drabina Olle. To opowiadanie, wstyd przyznać, zaczyna się bardzo, ale to bardzo głupio. O ba, ale cóż zrobić, gdyby się głupio nie zaczęło, no to w ogóle nie byłoby o czym opowiadać. Do rzeczy. 40-letni rolnik spod Pucka, Piotr, spadł z drabiny i stracił przytomność. Niby żadna sensacja, bo już tysiące rolników przed nim z drabiny spadło. Żadne to wielkie wydarzenie, a taka tam anegdotka na jedną małą kawkę. Ale ciekawiej zrobiło się tuż po obudzeniu Piotra. Facet zaczął gadać tylko i wyłącznie po hiszpańsku. Nie krzyczał już jak dawniej, stara, przynieś mi piwo, tylko z katalońskim akcentem, una cerveza por favor. Zaczął też wprowadzać hiszpańskie mody i obyczaje. A to zapuścił bródkę w szpic, a to pojechał do miasta skorzystać z solarium, a to po polu ganiał z czerwonym obrusem i dziecięcą szabelką, prowokując byka do korridy, a to raz w roku całą wieś obrzucał pomidorami, a to łaził do kościoła w koszulce z napisem Emilio Butragenio, każdą zaś wykonaną czynność podsumowywał gromkim ole. Gumiaki na nogi włożył i ole, muchę packą przetrącił i ole, nawet jak dzieciakowi tyłek prał, to każdy raz podkreślany był słówkiem ole. Żonie Piotra nijak ta lingwistyczna metafora do gustu nie przypadła, no bo jak tu z własnym ślubnym gadać za pośrednictwem rozmówek polsko-hiszpańskich? Dramat, rozpacz, katastrofa, ole. Ale o wypadku Piotra dowiedziała się telewizja. Jaśnie państwo redaktorstwo telewizyjne przyjechało, materiał nakręciło i wyemitowało, a po chwili się zaczęło. Setki, tysiące młodych studentów iberystyki do gospodarstwa Piotra zaczęło przyjeżdżać i dawaj z drabiny na łeb skakać i przytomność tracić. Aha, co mi tam, parę dni w szpitalu poleżę, ale sesja zdana przed terminem, kombinowali jeden z drugim studenciaki. Żona Piotra od razu zarobek wyczuła i dalej kasować 10 złociszy za skok z drabiny. Później oczywiście było drożej, bo się fiskus zwiedział o sprawie i trzeba było doliczać VAT, ale zainteresowanie i tak przechodziło najśmielsze wyobrażenia. Do tego doszło, że na negocjacje zaczęli przyjeżdżać prezesi kursów języków obcych, żeby jakoś ograniczyć dostęp do cudownej drabiny, bo im się klientela kruszy, no ale biznes jest biznes, za 10 złociszy plus VAT i utratę przytomności można się było języka nauczyć perfektamente. Ole! Pojawili się też oszuści i hochsztaplerzy, obiecujący, że po upadku z ich drabiny człowiek może się nauczyć gadać po angielsku, tańczyć twista, jeździć na rolkach, smażyć devolaya, a nawet pisać powieści. Przyjechał jeden Rosjanin, Dostojewski czy jakoś tak, skoczył i wyjechał bardzo zadowolony. Pojawiła się nawet drabina, po skoku z której autorzy mają łatwość genialnego puentowania. Pojechałem, skoczyłem. Ech, oszuści, oszuści, oszuści. Ole! Moja ukochana z domu się wymyka, chociaż jej nie trzymam ani drzwi zamykam. Nad asfaltem płynie jej taneczny krok, domy szaro-burę uciekają w mrok. Hiszpan albo Włoch przez calutki rok śledziłby jej każdy krok. Hiszpan albo Włoch, ale ja nie Włoch, mam północną krew. Nie boję się zdrady jak Hiszpan z Grenady, jak Włoch z serenady, Włoch. I nie wpadam w gniew, o nie! Moja ukochana śmieje się do chłopców, nawet się pozwala pocałować. Ot, co jaka na to rada, jaki na to lek. Nie ma co się dziwić, to XX wiek. Hiszpan albo Włoch, może by jej strzegł. Lecz ja wiem, że minął już XIX wiek. Jej niewinny wzrok gasi w sercu gniew. Nie boję się zdrady, jak Hiszpan z Grenady, jak Włoch z serenady. Nie, to XX wiek, ole! Moja ukochana żarty stroi ze mnie, bo się nie obawia, że się odwzajemnie. To najlepszy sposób, to najlepszy lek. Zazdrość o miłego lęk. Hiszpan albo Włoch przez calutki rok śledziłby jej każdy krok. Hiszpan, lecz nie ja. Lepszy sposób znam, na kaprysy te. Przywiodę ją do les, niech wie co to mores, ta moja Dolores zła. Odwzajemnie się, raz, dwa. Odwzajemnię się, raz, dwa. A teraz sketch instruktażowy adresowany szczególnie do przyszłych narzeczonych, słuchajcie, będzie o zaręczynach. Słuchajcie, bo taki młody narzeczony, kiedy przychodzi do przyszłych teściów, to on często z nerwów w ogóle zapomina, co on w ogóle miał zrobić. Kogo miał poklepać, kogo miał pocałować, kogo uściskać. Klepnie teściową, ta młoda i nieszczęście gotowe. Dlatego trzeba bardzo uważać. Rycho się oświadcza. Gdzie jest mama? Za mamę stryjo jest dzisiaj. No dobrze. Nie, na przykład, tylko stań razem z ojcem, dobrze? Stańcie razem. I się tak prezentujcie, dobrze? Bo zaraz przyjdzie mój narzeczony się oświadczyć. Chyba. A co mamy robić? Zgadzajcie się. Ja nie wiem, on fajny jest? No, ręce ma, nogi ma, usta ma, uszy ma. A, przynajmniej kompletny. Oho, coś chrząka za drzwiami. To on? Boję się, on tak dziwnie chrząka. To jest Rysiu, a to moja rodzina. Dzień dobry. Dzień dobry. Halinka, które to mama? Rysiu, Rysiu. To jest tato, a to jest stryjo, tak? To ja bym się z Halinką ożenił. Ożenił, ożenił. A pracę ma? A co? No, jedną mam córkę, to raz sobie powybrzydzam. Pracę ma? No, ciężko dziś o pracę. Mieszkanie ma? O mieszkanie też ciężko. To i o żonę może być ciężko. No... Nie chciałbym się chwalić, nie, ale z Halinką to mi poszło myk-myk. Pijesz? A po co przyniosłeś? Halinka? Halinka, podziękuj panu za starania. To teściu? Czy ja dobrze rozumiem, że won? Tylko nie teściu, dobrze? Tylko nie teściu. Oho, to mi teraz teściu dowalił. To mi teraz teściu dowalił. A teściowa co? Tak nic! To ja mam teraz złamane życie. To takie życie to lepiej dobić. Żegnaj, teściu. Tatko, jak on cierpi? Fajnie cierpi. Ciebie to nie wzrusza? Córkę ma się tylko jedną. No i co? Nie wiem, a to nie jakieś przysłowie? Nie. Uwaga, strzelam! Och! Oj! No. No nie wiem, nie wiem. Strzelam! Oj! No. Trochę pękam. Trochę pękam. Brawo, teściowa! Let's go! Strzelam! No. A, żęcie się w cholerę, jak wam się podoba ta jego paskudna gęba. Tato, znam gorsze. No, wypraszam sobie. Naprzód i w tył, bo on pierwszy na to. Witek, krzyknął z góry: widzę ląd i rumba. Powitalny, triumfalny tam Kolumba pochodzi stąd. Halo, tutaj Radio Ameryka. Za gór, za mór, za gór, za mór. To jest rumba, to jest ten radosny tas. Halo, to jest dzisiejszego dnia. Odkryta już na wieczny czas. Rumba, to jest właśnie ten radosny tam Kolumba, kiedy odkrył nowy świat. Rumba, kto nie tańczy, ten niech żama do Kolumba, bo on pierwszy na to wpadł. Piosenka Mariana Hemara z legendarnego spektaklu w Teatrze Ateneum, Hemar piosenki i wiersze w reżyserii Wojciecha Młynarskiego, dla którego Ateneum było miejscem bardzo, bardzo ważnym. Przez cały tydzień wspominamy tego artystę w powtórkach z rozrywki, ponieważ jutro, 15 marca, minie rok, od kiedy go zabrakło. Za chwilę o tych, co się zapewnie poczuli. Teraz o Ateneum między innymi. Wojciech Młynarski. Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku jak ptaszki. Slangiem najczystszym mówią mi: mistrzu, zbrakło nam trochę do flaszki. Jak wiele zbrakło, cokolwiek zakło, potany pyta mnie śmiało, a oni głucho i wargą sucho mówią: zabrakło na całą. Bilonu blaszkę daje na flaszkę. Znam ich, z tematu nie zbaczam. W głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy Jaracza. A oni szczerzą gęby dziobate, sieknięte wiślanym wiatrem. Gęby dziobate harczą mi, Ateneum jest pięknym teatrem. A oni mówią: wiesz pan, dlaczego teatr naprawdę jest piękny? Bo teatr to jest śmiech kolego, bo teatr to jest płacz kolego. O, to są te trzy elementy. Tak jak przywykli, poszli i znikli, w alkoholowym na dobry. Oczka nieduże i w gębie żużel, łyknął i bluznął niedobre. A ja poczułem, że mi się zbiera, zanim dobiegnę do puenty. Na śmiech cholera, na płacz cholera, tak. Na te trzy elementy. Wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. Raz jeden gość w karty grał, w bridża, pokera, czy wista, i układ wspaniały miał, lecz kart zbyt mocno nie ściskał. Wtem światło trach zgasił ktoś, karcięta z rąk mu wyrwano. Do dzisiaj pechowy gość wspomina szansę przegraną, bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. I choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczy dzieło, może zamienić się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło. Kierując w niełatwy czas, na przykład autem czy krajem, zapinaj pas, szanuj gaz, gdy stromej drogi gnasz skrajem. Uważaj na śliski bruk i nie poświstuj w euforii, gdy auto mknie w szosy łuk, gdy kraj wchodzi w zakręt historii. Bo wirują, wirują tysiące szprych w kole fortuny matuli. Ta balladka jest o tych, co się zapewnie poczuli. I choć wspaniały był start, nim koniec uwieńczy dzieło, może zamienić się w marny żart, co się tak pięknie zaczęło.

zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Suflera, nie wiesz nigdy kobiecie, jeden z większych przebojów zespołu z lat 80. 22.7.3, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Pan Łukasz pisze, coś dla spragnionych rocka. System of a Down, Toxicity. Disorder! Toxicity i grupa System of a Down, nagranie tytułowe z ich płyty. Zresztą miałem okazję obejrzeć koncert po wydaniu Toxicity. To było naprawdę mocne uderzenie. 22.73, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Chciałem zamówić piosenkę grupy Hej, Historię. Przyjemny utwór, miła melodia, także chciałbym go usłyszeć. Ci plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do zespół Hej i Historię. 22.73, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Jeszcze przez 16 minut czekamy na Państwa kolejne propozycje. Pan Tomasz troszkę ubolewa, że rzadko gramy Prodigy albo Chemical Brothers, to teraz właśnie Chemical Brothers i Go.

the light. And so we begin. Suzy Quatro i Christovan Stumbling In. A teraz będzie Anna Janter. Nic nie może wiecznie trwać. Państwo pamiętają o dzisiejszej rocznicy śmierci wokalistki. Stąd kilka próśb. I nagły przestrach u drzwi. A może to wszystko się śni. Zwyczajne kwiaty na parapecie, po kątach też zwykły klucz. A jeśli pytasz mnie, czemu rzucam się jak ogień, wprost ramiona twe, myślę sobie. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał los trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłaci. I nasze ręce, i myśl koląca jak cień. A jeśli tak naprawdę cię, wtedy dziwisz się, że tak kocham nieprzytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak ogień, wprost ramiona te, myślę sobie. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał los trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał los trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić. Nic nie może wiecznie trwać i Anna Janter. Po godzinie 14 w tonacji trójki Piotr Kaczkowski. My już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. Na koniec jeszcze jedno nagranie w dość dużym fragmencie. Dzień dobry. Bardzo miło, że się dzwoniłam. Mam taką prośbę. Czy dałoby się zamówić dla mojego męża, który ma dzisiaj urodziny, ostatnio z trójką w przodu, piosenkę Poison, Alice Cooper? We'll be right back.